محمد علی بن محمد افضل، اکمل فاروق بن محمد فاروق، محمد اشفاق بن محمد جمعہ خان. یہ اسلامی پیچھے سے آگے کی طرف چلنا شروع کر دیں، اپنے امامے وہیں اپنے اسلامی بھائیوں کو دے دیجیے. انشاءاللہ یہاں سے ٹوپیاں بھی آپ کو دی جائیں گی اور امامہ شریف انشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکات و ملالیہ سجائیں گے. ڈیرہ اسماعیل خان کے عبد الرحمن بن محمد رمضان، لیاقت علی شاہ بن ملازم حسین شاہ. راولپنڈی مبشر نعیم بن حافظ شبیر احمد، ظفر اقبال بن جانداد، واجد انور بن محمد انور، مبشر عمران بن محمد بنارس، آفتاب احمد بن ریاض، محمد علی بن محمد افضل، اکمل فاروق بن محمد فاروق، محمد اشفاق بن جمعہ خان. مرکز الاولیاء کے وہ اسلامی بھائی جو 12 ماہ سفر مکمل کر چکے ہیں، محمد عاطف جاوید بن اللہ رکھا جاوید، محمد جنید قادری بن نذیر حسین قادری، محمد حفیظ بن عبد المجید، حارث محمود شاہ بن غلام رسول، محمد طاہر بشیر بن بشیر احمد، محمد نوید بن نور محمد، سجاد احمد بن احمد خان، محمد تعظیم بن محمد صدیق، محمد ندیم بن محمد الیاس، محمد اکمل اتاری بن شیر محمد، محمد منصور اللہ بن حافظ عبد الستار. مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے، مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے، کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، تیہ نیت دستار بندی کی کرو بھائی قبول، پیش کرتا ہوں تمہیں میں تحفتاً کچھ مدنی پھول. مرکز الاولیاء محمد اکمل اتاری بن شیر محمد، محمد منصور اللہ بن حافظ عبد الستار، محمد زاہد بن محمد حنیف، محمد جمشید اقبال بن صالح محمد، محمد نبیل بن محمد اسحاق، غلام رسول بن محمد امین، محمد ندیم عباس بن محمد منشا، محمد جاوید بن محمد دین، سجاول حسین بن عبد الرزاق، محمد رضوان پرویز بن پرویز اختر، بلال احمد بن نثار احمد، شاہد رضا بن قمر الدین ناز، غلام فرید خان لودھی بن لیاقت علی خان. گرچہ دستار فضیلت کو گے تم نے پا لیا، گرچہ دستار فضیلت کو تم نے پا لیا، بارگاہ حق میں کیا معلوم کہ ہے حال کیا، بارگاہ حق میں کیا معلوم ہے کہ حال کیا. عدیل اشرف بن محمد اشرف، شاہد اقبال بن مہر محمد اقبال، محمد راشد بن عبد النبی، محمد یاسین بن حسن دین، غلام محمد بن خلیل احمد، محمد اسماعیل بن محمد اختر، محمد بلال بن محبوب حسین، گلداد بن محمد اکرم، مشتاق احمد بن حافظ مختار احمد، محمد راشد بن شفیق الرحمن، حافظ عبدالعزیز بن حاجی جند وڈا، محمد اعظم شیخ بن کرامت علی، اعجاز بن مہر اللہ ڈیوایا، محمد ندیم بن عبدالعزیز، وحید علی بن راؤ اعظم علی خالد، غلام دستگیر بن نذیر احمد، منور سعید بن سعید گلزار، فیصل نصیر بن نصیر احمد، محمد مظفر بن عبد الرشید، رضوان یونس بن محمد یونس، سید مبشر محسن بن سید محمد اظہر محسن، زاہد اشفاق بن محمد اشفاق. علم جو پایا ہے تم نے عمر پر باقی رکھو، علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو، تم پڑھاتے بھی رہو کہ بھول جانے سے بچو، تم پڑھاتے بھی رہو کہ بھول جانے سے بچو، اعلی حضرت کے نامسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، اعلی حضرت کے نامسلک کو چھوڑنا، ان کے اعدا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا، ان کے اعدا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا. سردار آباد کے وہ اسلامی بھائی جو 12 ماہ سفر کر چکے ہیں یا سفر پر ہیں، وہ دستار بندی کے لیے آ جائیں. علی عمران اتاری بن حافظ نذیر احمد، زمان علی بن محمد ارشد، مبشر حسین بن منظور حسین، صالح محمد طاہر بن عتیق الرحمن، محمد زاروف بن عطا محمد، محمد قمر بن عبد الحمید، محمد عمران بن جان محمد، سرفراز علی بن اللہ بخش خان، محمد انور بن نذیر احمد، قطب علی بن احمد علی، فرحان نواز بن محمد نواز، مظہر عباس بن محمد خان، عامر رفیق بن محمد رفیق، عثمان بن رانا صفدر، ثناء المصطفیٰ بن محمد حسین، طارق محمود بن محمد صادق، ندیم رضا بن غلام مرتضی، محمد عبد الرحمن بن غلام سرور، توقیر حیدر بن حیدر علی، محمد ندیم بن رشید احمد. سلب ایمان پر شیشے قبروں قیامت سے بچو، سلب ایمان پر شیشے قبروں قیامت سے ڈرو، علم کو کافی نہ سمجھو، نیکیاں کرتے رہو، علم کو کافی نہ سمجھو، نیکیاں کرتے رہو، علم دین سے ہو فقط مقصود مولا کی رضا. حیدر آباد کے وہ اسلامی بھائی جو 12 ماہ سفر کر چکے ہیں یا سفر پر ہیں، محمد احسن بن عبد الحمید قادری، محمد عامر بن خلیل احمد، مغیث الدین بن اقتدار الدین، سلمان بن نثار، کنیم الدین بن عزیز الدین، اقبال شہزاد بن شہزاد احمد خان، اسماعیل بن شیر محمد، بہادر علی بن عبد المجید، رب نواز بن غلام محمد، عبد الرحیم بن رانا محمد اسلم، افضل بن ارشد جاوید، نعمان احمد بن نثار احمد، محمد شہزاد قریشی بن محمد یاسین، عبد الماجد بن عبد المجید. باب المدینہ کے اسلامی بھائی عبد الرزاق بن حاجی محمد حسن، محمد ضیاء بن محمد انور، محمد عدنان ذوالقرنین احمد بن اعجاز خان، عمر حیات بن ابراہیم، محمد سجاد اقبال بن محمد اقبال تبسم، سعید الرحمن بن غلام سرور، محمد عدنان بن بشیر احمد، محمد عارف علی بن محمد اسلم، محمد اسماعیل بن اللہ ڈیوایا، عبد الماجد بن علی شیر قادری، زیشان عباس بن راجہ، غلام عباس، طاہر طفیل بن محمد طفیل، محمود حسین بن مہدی خان، محمد حسن بلال بن عبدالستار، غلام محی الدین بن لطف اللہ، عرفان اقبال محمد بن محمد اقبال، انور علی بن محمد اسلم خان، محمد مکی بن عبد المالک، احمد رضا بن اصغر علی ناصر، سلمان بٹ بن یعقوب بٹ، زبیر حسن خان بن محمد ابراہیم، سرفراز اختر بن محمد اختر جاوید، فاروق عامر بن عبد الحمید، سیف اللہ بن محمد اسحاق، عمیر محمود بن طارق محمود عباسی، مہر خالد حسین قادری بن عبد المجید، محمد مشتاق بن ملک غلام قاسم، محمد عابد بن عبد الرزاق، محمد عادل بن بہادر خان، علی زیشان بن چودھری، اللہ دیتا سلیم، عبد الحمید بن رشید احمد۔ علم دین سے ہو فقط مقصود مولا کی رضا، دور رہنا بھائی نظرانوں کے لالچ سے صدا، دور رہنا بھائی نظرانوں کے لالچ سے صدا، علم پر درس حاصل بد نصیب ابن سقا جیسوں سے کر، درس حاصل بد نصیب ابن سقا جیسوں سے کر، مسکرا کر سب سے ملنا خوب کر نا عاجزی، مسکرا کر سب سے ملنا خوب کر نا عاجزی، تیری تو گناہوں میں پڑے گا آئے گی شامت تیری، کان دھر کے سننا بننا تو خری سے مالو زر کر، اختیار اے بھائی تھوڑے رزق پر کر، قناعت اختیار اے بھائی تھوڑے سب کرے میرا ادب دل میں یہ خواہش نہ رکھنا سب کرے میرا ادب در تیرا رب ڈر کہیں ناراض ہو جائے نہ تجھ سے تیرا رب دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر تجھ کسی بھی جامعہ کے وہ اسلامی بھائی جو بارہ ماہ میں سفر کر چکے ہیں یا بارہ ماہ سفر پر ہیں اور ان کو وہ بارہ ماہ والے اسلامی بھائیوں والا کارڈ دیا گیا ہے, ان کا نام پکارا گیا یا پکارے جانے سے رہ گیا ہو, وہ اب تک نہ آئے ہوں, اپنا کارڈ چیک کروا کر دستار بندی کے لیے آگے آ جائیں. بارہ ماہ جو اسلام بھائی سفر کر چکے ہیں یا سفر پر ہیں ان کو وہ کارڈ دیا گیا ہے, ان سے مدنی التجا ہے کہ وہ آگے آ جائیں. خوب خدمت سنتوں کی رات بھر کرتے رہ, خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو, تم رسالہ مد بھرتے رہو, تم رسالہ مدنی انعامات کا بھرتے رہو, جائیے نیکی کی دعوت دیجیے جا جا کے گھر, ہر ماہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجیے, ہر ماہ مدنی قافلوں میں بھی سفر, مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجدہ. باقی اسلامی بھائی کیا روتے بھی نہیں, اور جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں یار, کوئی دیوانگی ہوتی کوئی لگتا ہے, سب دین بنا کے آئے ہیں کہ بس بارہ ماہ والے ہی ٹھیک ہے. چلے بیٹھ جائے باقی اسلام بھائی. بارہ ماہ والے بابا پورے ہو گئے, ناتھ خان جی سبحان اللہ, دولت ہو گیا پہلوان جی ماشاء اللہ, مدری ہو گئے بابا, ساؤتھ افریقہ کے جامعۃ المدینہ میں جا رہے بابا, انشاءاللہ پیش کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو سلمان بھائی, پہلوان تو پہلوان ماشاء اللہ, ہائے ہائے بابا گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی, سبحان اللہ یہ دن آیا, سبحان اللہ یہ شبھ گھڑی پھری, یہ شبھ گھڑی پھری, سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ بہت برکت بابا. ابھی کچھ کم شاید غیر حاضر ہوں گے. بارہ ماہ والے بابا جو یہاں موجود تھے وہ تو پورے ہو گئے, باقی کھڑے بابا وہ دیکھ رہے ہیں حسرت بھری نگاہوں سے. بابا یہ آٹھ سال انہوں نے پڑھا اسی نیت سے, بابا ایک دن آئے گا آپ کے ہاتھوں سے دستار ہوگی. گیلی لکڑی میں آگ نہیں لگتی, گیلی لکڑی میں آگ نہیں لگتی, گیلی لکڑی میں آگ نہیں لگتی. پاپا وہ بھی سفارش کر رہے ہیں جن کی ہو گئی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں دوسروں کو کر دیں. پاپا اولا میں داخلہ لیا تھا, یہ تمنا تھی دورہ کریں گے تو اپنے مرشد کے ہاتھ سے دستار ہوگی. آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے تو بیٹھیں گے تو پوچھیں گے نا, کچھ پوچھنا چاہتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ ابھی آپ نے ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے سروں پر دستار بندی کے مناظر دیکھے جو نہ صرف درس نظامی مکمل کر چکے, عالم کورس جسے ہمارے کہتے ہیں, بلکہ سنتوں کی تربیت کے بارہ ماہ کے مدنی قافلوں میں انہوں نے سفر بھی اختیار کیا, اور اللہ کی رحمت سے ان کے سروں پر امامے کے تاج بصورت دستار بندی کے نام سجائے گئے. اور آپ بھی نیت کریں کہ ہم بھی اپنے یہاں بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں. اب تو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے ساتھ ساتھ دار المدینہ کا بھی آغاز ہے, جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہیں. حافظ جو ہمارے مدرسۃ المدینہ کے فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے دار المدینہ ہے, دار المدینہ بارہ حفاظ, جہاں ان کا حفظ بھی مزید مضبوط کیا جاتا ہے, دورائی ہوتی ہے. اور جو دنیاوی تعلیم کے جو اسباق ہیں, جو سلیبس ہے, وہ بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح یہ پڑھتے پڑھتے جامعۃ المدینہ, پھر جامعۃ المدینہ سے عالم, اور پھر یہ آگے کا سفر جاری ہے. پورا ایک یوں سمجھیے کہ پری پرائمری مونٹیسری سے آپ کا لخت جگر دار المدینہ میں داخلہ لیتا ہے, آپ کے بچہ یا بچی, بیٹا یا بیٹی, منا یا منی کہیں, اور وہاں سے دعوت اسلامی اسے لیتے لیتے لیتے لیتے قرآن کی تعلیم اور دینی اور دنیاوی تعلیم دیتے دیتے درس نظامی تک لاتی ہے, درس نظامی کراتے کراتے عالم, اور عالم کے بعد آگے کا سفر, اور پھر اتنی عمدہ تعلیم ہمارے اس کے اندر شامل ہے, جو ایک ذہن ہے اور ایک جو نصاب ہے, سلیبس ہے, کہ دعوت اسلامی کے تحت تعلیم حاصل کرنے والا انشاءاللہ عزوجل نہ صرف ایک اچھا عالم اور ایک زبردست مبلک, بلکہ علم اور ہنر کا ایک ایسا پیکر بھی ہوگا جو ایک اچھا روزگار کما کر اپنا اور اپنے اہل و عیال کی کفالت بھی کر سکے. اتنی اللہ کی رحمت سے کوشش کر کے اس میں صلاحیتیں پیدا کرنے کی مطلب کوشش کی جائے گی. تو آپ بھی مت کیجئے, دعوت اسلامی ہم دیکھ رہے ہیں, کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہن, کیا مدنی منا, کیا مدنی منی, کیا بچہ, کیا بوڑھا, کیا جوان, کیا ملک, کیا بیرون ملک, ہر ایک طبقے میں دعوت اسلامی اپنے کس طرح مثبت اثرات مرتب کرتی چلی جا رہی ہے. معاشرے کے کس طرح کے مختلف طبقات سے وابستہ افراد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب آ کر اپنے اپنے طور پر اپنے اپنا حصہ لیتے چلے جا رہے ہیں. ایک علم اور عمل کی کب پیکر بنانے والی یہ عالمگیر غیر سیاسی تحریک جو تادم بیان جس کا پیغام بذریعہ مدنی قافلہ، بذریعہ دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کام، انٹرنیٹ، مدنی چینل کم و بیش 175 ممالک میں پہنچ چکا ہے اور مزید آگے کچھ جاری ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ہفتہ وار اجتماع اسلامی بھائیوں کا ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی کام ہوتے ہیں، یعنی ہر طبقے کے لیے دعوت اسلامی میں بہت زبردست مواد ہے، گنجائش ہے. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا ایک عظیم جذبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں مل رہا ہے. آئیے ہمت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اور وہ دن بھی آ سکتا ہے کہ آپ بھی عالم کورس کر چکے ہوں. یہ بھی جو اس وقت آپ جن کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی مطلب اسی طرح ایک تعداد ہے جو گلی کوچوں کے اندر مختلف انداز میں رہتی تھی، پھر دعوت اسلامی کا ماحول ملتا ہے، نمازی بنتے ہیں، آہستہ آہستہ ماحول علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کرواتا ہے، پھر اس طرح ہفتہ وار اجتماع مدنی قافلے پہ جامعۃ المدینہ کا راستہ دیکھا، اور جامعۃ المدینہ میں پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے آج اللہ کی رحمت سے انہیں عالم بننے کی سند دی جا رہی ہے. تو آپ بھی ہمت کیجئے اور دعوت اسلامی کے مشکبار مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل پھر 9:15 رات مدنی مذاکرے کی نشست ہے، مدنی مذاکرے کی نشست کا آغاز ہو جائے گا انشاء اللہ تعالی. ابھی مدنی چینل کے ناظرین سے ہم اجازت لیں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی جو ہیں ان کا اور امیل سنت کے سوال جواب کا سلسلہ رہے گا. ٹھیک ہے. سوال صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ وہ خوشیوں کا موقع کہ جس کا جامعۃ المدینہ کے طلبہ اساتذہ کو سارا سال انتظار رہتا ہے، دورہ حدیث کے اسلامی بھائی الحمدللہ درس نظامی کرنے کے بعد اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھوں دستار بندواتے ہیں. ماشاءاللہ کیا کچھ امیر اہل سنت کی برکتیں انہیں ملتی ہیں، ان کی خوشیاں ان کے چہرے آپ کے سامنے ہیں. الحمدللہ اس سال ویسے تو تقریباً کم و بیش 358 اسلامی بھائیوں نے دورہ حدیث سے اس سال جامعۃ المدینہ سے فراغت حاصل کی، مگر امیر علیہ سنت نے کم و بیش 119 اسلامی بھائیوں کی دستار فرمائی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 12 ماہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مدنی قافلوں میں سفر جن اسلامی بھائیوں نے کیا ان کی دستار ہوئی. لیکن ظاہر ہے یہاں ہر کوئی بے چین ہے. 8 سال اسی امید پر انہوں نے پڑھا، امیر علیہ سنت سے ان کی بات چیت ہوئی، باپا نے ہاتھوں ہاتھ ان کو ذہن دیا مدنی قافلوں میں سفر کے لیے. تو کئی اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے کے لیے تیار ہو گئے، اور اب ان خوش نصیبوں کی بھی دستار فضیلت امیر اہل سنت فرما رہے. یہ مبارک مناظر دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں، آپ کے بچوں کو بھی یہ سعادت ملے، تو جلدی جلدی جامعۃ المدینہ کا رخ کیجیے اور انہیں جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوا دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا ایڈ ہو جائے. باپا خبر بھی لکھی ہوئی شروع یا دریا میں گلا خبر ہوتی ہے کہ میں دستار بندی کروا جا رہا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے دیوانے خوشیاں پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر امامے والا میرا پیر زلفوں والا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. چور ڈاکو آتے نے نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے. مٹھا مرشد ویکھو اے تقدیرا ایسا واردا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا. لے جاؤں گا میں ماں سن لے لعین شیطان، مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے، ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، مرحبا مدنی کے سر پر کیا سرکار ہے، کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، گرچہ دستار فضیلت کو باپا کچھ طلبا ایسے ہیں کہ جن کی باپا وہ عمر ہی، ہاں قصور نہیں ہے، ویڈیو قصور ہے باپا، ہاتھوں اللہ ماشاء اللہ باپا، ہی تھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارہ ماہ ہاتھوں ہاتھ سفر کروانا اگر کرم نہیں ہے تو واپس لے لوں میں، تو کیسی دیکھو نا کیسی سخاوت ہے کہ بارہ بارہ ماہ کے سفر کے تحفے مل رہے ہیں، آپ قبول ہی نہیں کر رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال جواب، اے مارچ والے اور ایک اسلامی بھائی کو، چار اپریل والے اسلامی بھائی کو میں نے اجازت دی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ایک دم زور پکڑ گیا. نہیں انہوں نے تاریخ دی ہے چار اپریل نا، چار اپریل دی نا اپنی تاریخ، ماشاء اللہ الحمد للہ. مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے، کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت ہی پیارا موقع اور بہت ہی ہمارے لیے خوش نصیبی والی بات ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم تمام اسلامی بھائیوں کو امیر السنت خود بارہ ماہ کے لیے تیار کر رہے ہیں. ورنہ آپ میں سے کتنے اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جن کو ذمہ داران نے جا کر تیار کیا صرف اس نام پر کہ امیر السنت کی خواہش ہے آپ بارہ ماہ سفر کریں، اور انہوں نے سفر کر لیا. سفر کرنے کے بعد آج الحمدللہ عز و جل امیر السنت کے ہاتھوں سے ان کی دستار بندی ہوئی، اور آج کتنے خوش نصیب ہیں کہ باپا خود تیار کر رہے ہیں، یہ تو اچھا موقع ہے. بھائیوں کے ذریعے تیار نہیں ہوں گے، باپا تیار کریں گے، حساب مت کرو یار، یہ آپ ہی تیار کر رہے ہیں، میرا آسرا دے گا. انشاءاللہ. اے بھائی آپ کا نام؟ تصور آزاد. آپ نے 500 روپے دیے تھے مجھے کسی کے لا کر, اب میں یار وہ بھول گیا ہوں کہ اس کے تحفے بٹے یا جب. مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے, کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے, کرم اللہ کا اور رحمت. شاید ہلاک کر دیے, مانگ دیے, کچھ یاد ہی نہیں آیا. آپ کا نام میں کچھ پتا آتا یا تھا نہیں, شکل یاد تھی تو میں نے کہا نہیں. اب تو خیر یہ ترکیب بنی گئی تو نہیں, ان کو دے دینا, سلام بھی بولنا, معذرت بھی کرنا. وہ شاید کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے, شاید یا بٹ گئے کیا, کچھ نہیں یاد. اگر وہ کہیں کہ دوبارہ اگر, ہاں نہیں, آپ پہنچانے کی ضرورت نہیں. آپ ان کو مدنی قافلوں میں, مدنی تربیت گاہ میں یہ ان سے اجازت لے کر اس کو خرچ کر دیں. لائبریری کے اندر جو ہے نا دو کتابیں آئی ہیں آپ کے نام سے جن مصنف نے لکھی ہے نا, ایک مناقب رضا کے نام سے ہے اور ایک جو ہے وہ دو, ایک اور کتاب ہے خیابان رضا, وہ آپ کے نام مطلب آپ کو ہدیہ کی ہوئی ہے نا مصنف نے لکھی ہے. انہوں نے علم نافع اور ایمان کے اچھا سبحان اللہ. مفتاح العلم, اچھا ہی, ہاں ہاں ہاں اللہ, ہاں بےچاروں کو اب تو ماشاء اللہ بہتری آ گئی. یہ جو امتحان جو نا امتحان پانچ گام میں اگیا سے تھے, انہوں نے تھوڑی مارا ماری تھی تھی بھی تھے تو نا انہیں کہ پرچے جب بات پرچہ کر کے کتنے دن میں, اب مئی میں امتحان ہے, دو مہینے لیٹ ہو گئے تو یہ امتحان چھوڑ کے جائیں گے نہیں, ہاتھ سے ہی جائیں گے. اور پرچے آپ کے ہو جائیں اس کے کتنے دن بعد جاؤ گے؟ اگر امتحان بالفرض بالفرض لیٹ ہو جائے تو پرواہ نہیں, امتحان کے بعد وارل آپ تو ہو چکے نا. آپ کی باری کیسے آئے گی دیکھو تو صحیح, پیچھے ہو سب کے سر پر کیا سجی دستار ہے, کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. دل ہو جائیں گے آباد کر, دل کو عشق مصطفیٰ سے شاعری کری گرنا وہی تھال نہیں بنی سی گنے آئیے تھوڑا اثر ہوتی ہے مگر دروازے دروازے بھی بند ہے لیکن منا منا نہیں بنو دقت نہ ہو ماشاء اللہ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے مرحبا مدنی کے سر سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار مقبول بندہ ہو وہی کیا خبر پیش خدا مقبول بندہ ہو وہی مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار سے مدنی سردار علیکم السلام میرا بھی سلام پرشی سے قبروں قیامت سے ڈرو کرتے رہو علم کو کافی نہ سمجھو نے کیا کرتے رہو مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے مرحبا مدنی سر پر کیا سجی دستار ہے اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. لے جاؤں گا میں سن لے لعین شیطان تیرا چلے نہ چکر تیرا چلے نہ چکر عطار رہنما عطار رہنما کلام پڑھیں کہ میں بھی محظوظ ہو سکوں. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی ہو نبی بولو مرحبا مرحبا مرحبا مشتاق مدنی ہمارے ایک استاد صاحب ہیں ان کی آج دستار فضیلت ہونی تھی اس وقت وہ مدنی چینل پر بنگلہ دیش میں موجود ہیں وہاں کے جامعہ میں تدریس کرنے گئے ہوئے ہیں بیرون ملک سفر پر ہیں اس لیے اس کی دستار آج نہیں ہو پا رہی ہے تو بپا آج مدنی چینل پر ان کو سلام بھی ارشاد فرما دے باندھ بھی دے بپا ابھی ہیں وہاں ہاں مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں انشاءاللہ میسج آیا بپا کے مشتاق مدنی کو میرے 12 مرتبہ سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اب بھی سفر نہیں کریں گے انشاءاللہ سب سفر کریں گے انشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آپ کے سامنے آزما شہر مدنی چینل کے کر کے ہم کہیں بھی پیچھے جگہ وہاں بٹھا سکتے. مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. اور یہاں پر مزید نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے، سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے ہاتھوں ہاتھ مزید اسلامی بھائی تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ ان کی دستار بندی بھی ہو چکی ہے، ان میں ایک تعداد ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت سے تیار ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ دعوت اسلامی اور جامعۃ المدینہ کی تربیت دیکھیے کہ درس نظامی کیا، یہ سارے کورسز کیے، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت کا ایک ایسا پریکٹیکلی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت دیکھنے سے لائق ہے. اسی لیے اس کو بار بار ہم مدنی چینل پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھتے رہیے، نیتیں کرتے رہیے. ماشاءاللہ یہ باپو ہیں، یہ بڑے یہ باپو ہیں، یہ کڑن شاہ ہیں، ان کو یہ شروع سے اٹھ رہے ہیں اور مطلب ماشاء اللہ. تو آپ ہی کچھ کر لو نا، بارہ ماہ کر چکے ہیں دوبارہ. ہاتھوں ہاتھ بیٹھ جائیں گے، نہیں بےچارے سب کے لیے کڑوں کی سفارش کر رہے تھے ماشاء اللہ، اور تیار بھی کر رہے، انفرادی کوشش بھی کر رہے. تیار کرتے بھی نا، تیار ہوتے بھی ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ. بابا یہ تو آپ نے دعوت ان کو عطا فرمائی کہ جو بارہ ماہ ہاتھا ہاتھ کر رہے ہیں، جو بارہ ماہ کر چکے ہیں بابا ان کو بھی اگر دعوت مل جائے، بابا جو کر چکے ہیں ان کو بھی دعوت مل جائے بارہ ماہ، جو ماشاء اللہ وہ ڈبل بارہ ماہ کے لیے تیار ہو جائیں گے. لوگ ڈبل ایم اے کرتے ہیں، ڈبل بارہ ماہ کر لیں گے. وقف مدینہ، پہلے وقف مدینہ ہو جائیں گے بابا، جا ہی رہے ہیں بابا، یہ تو وقف مدینہ ماشاء اللہ. سمی جا رہے کوریا جا رہے ان شاء اللہ، ساؤتھ کوریا جا رہے ہیں. اچھا ساؤتھ کوریا جا رہے ہیں ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ بات بڑی خوش کرنے والی ہوگی کہ جہاں دنیا میں لوگ مختلف مقاصد کے لیے سفر کر رہے ہیں اور گھر چھوڑنے کے لیے، شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی سے وابستہ یہ عاشقان رسول آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے، نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے دنیا بھر میں سفر کے لیے تیار ہیں. آپ بھی اپنی اپنی نیتیں مدنی چینل پر بس ذریعہ ایس ایم ایس بھیجتے رہیے اور ہم سے دیکھتے رہیے کیا ہو رہا ہے مدینہ مدینہ ہو رہا ہے. مدینہ کے ناظرین کو درج کر رہا ہوں کہ وہ نیت کریں اور ایس ایم ایس بھیجتے رہیں. میں جو لوگ دنیا کے لیے اپنا وطن چھوڑتے ہیں نا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بال بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دو دو بار چار چار دو دو سال چار چار سال کئی کئی سال تک وہ پڑے رہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جیسے یہ بارہ ماہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اس طرح بھائی، تو ان کو نہ ماں باپ چھڑانے ہوتے ہیں نہ بال بچے. یہ موقع کی مناسبت سے ترکیب بنتی ہے ان کی، اور ان کو ممکنہ صورت میں بارہ ماہ میں تین دن کی چھٹی ہوتی ہے، گھر جا سکتے ہیں، مہینے میں تین دن گھر پہ بھی جا سکتے ہیں. ہاں تو لے لیجئے مارچ والے کو، ہاتھوں ہاتھ والے دو بپو ہے. کڑن شاہ کو ایدی اللہ اللہ احساس محرومی میں نہ رہے, احساس کمتری, احساس محرومی تکلیف دہ ہوتی ہے. بالی گئے نہ دانت نہیں دینا, تھوڑے سے گئے اکثر موجود ہیں. سبحان اللہ. کتنے؟ اچھا رمضان والوں کو بھی لے لیجیے. رمضان کی تاریخ لکھوا دے, کون سی تاریخ؟ پورا ایک مہینہ ہے رمضان کا. سبحان اللہ. یہ مولانا تو زلفے نہیں رکھتے آپ لوگ یار, کیا مسئلہ؟ مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. جانتے ہو کیوں گروش آسمان پر کہ کشان, جانتے ہو کیوں گروش آسمان پر کہ کشان ہے کیا حق ہے جرا عید میلاد درود نبی. بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. عید میلاد نبی تو عید کی بھی عید ہے, عید میلاد نبی تو عید کی بھی عید ہے. دل درود نبی. بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. خوب جھومو اے گناہگار رو تمہاری عید گئے, ہو گیا بخشش کا ساما عید میلا در نبی. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی

ننڈی لگی رہی. اچھا نوٹ نہیں کرنا یا رسول اللہ. ساس مل جائے یہی آمد نور خدا، دے نور خدا صلی علی خوشی آمدی مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشی آمدی مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشی آمدی آمد نور خدا صلی علی خوشی آمد آمد نور خدا آمد نور خدا صلی علی خوشی آمد یا حبیب کبریا صلی علی خوشی آمد یا حبیب کبریا صلی علی خوشی آمد تاجدار انبیاء تاجدار انبیاء صلی علی خوشی آمد مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشی آمد آمد نور خدا صلی علی خوشی آمد مشکل کوشا صلی علی خوشی آمد اے میرے مشکل کوشا صلی علی خوشی آمد جان و دل تم پر فدا جان و دل تم پر فدا صلی علی خوشی آمد مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشی آمد مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشی آمد کیوں یہ گھر گھر روشنی گیا جی کسی کا جشن گیا کیوں یہ گھر گھر روشنی گیا جی کسی کا جشن گیا آمینہ کے لال کا آمینہ کے لال کا صلی علی خوشی آمد مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا صلی علی آمد آج کیوں چاروں طرف یہ مرحبا کی دھوم ہے چاروں طرف یہ مرحبا کی دھوم ہے کیوں ہے ہر سو بلبلا کیوں ہے ہر سو بلبلا صلی علی خوشی آمد مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشی آمد مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشی آمد رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری باب رحمت باب ہوا باب رحمت باب ہوا صلی علی خوشی آمد مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشیاں بدی مرغابا صد مرغابا بولو مرغابا صد مرغابا صلی علی آمینہ کے گھر میں جب آمد محمد کی ہوئی آمینہ کے گھر میں جب آمد محمد کی ہوئی چار سو یہ شور اٹھا تھا چار سو یہ شور اٹھا صلی علی خوشیاں چار سو یہ شور اٹھا صلی علی خوشیاں مرغابا صد مرغابا بولو مرغابا صد مرغابا صلی علی خوب صدقہ پٹ رہا گیا مینا کے گئے پیاج خوب صدقہ پٹ رہا گیا آگے شاہ اسقیا آئے شاہ اسقیا صلی علی خوشیاں مدی مرغابا صد مرغابا بولو مرغابا صد مرغابا بولو مرغابا صد مرغابا صلی علی خوشیاں مدی مرغابا صد مرغابا صلی علی ہم غریبوں کے تو بس بارے پیارے ہو گئے ہم غریبوں کے تو بس بارے ہی یار ہو گئے کر تمہارا مل گیا گا کر تمہارا مل گیا گا کر تمہارا مل گیا اقدر تمہارا مل گیا بولا در تمہارا مل گیا اقدر تمہارا مل گیا سن سر تمہارا مل گیا پیارا در تمہارا مل گیا سن سر تمہارا مل گیا اقدر تمہارا مل گیا بولا در تمہارا مل گیا صلی علی خوشیاں مدی مرغابا صد مرغابا صلی علی خوشیاں مدی قبر میں جلوا نبی کا دیکھ کر عطار کاش قبر میں جلوا عطار کاش بول اٹھے بے ساختہ بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوشیاں مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا علی خوشیاں مدی مرغابا صد مرغابا صلی علی خوشیاں مدی قبر میں جلوا نبی کا دیکھ کر عطار کاش قبر میں جلوا نبی کا دیکھ کر عطار کاش قبر میں بے ساختہ بول اٹھ بے ساختہ سل سے علی خوشی مرغبا صد مرغبا سل سے علی خوشی مرغبا صد مرغبا سل سے علی خوشی آمد نور خدا نورِ خدا صلی علی خوش آمدی یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدی یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدی تاجدار انبیاء تاجدار مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشی آمد نور خدا آمد نور خدا صلی علی خوشی آمد ہر دو سلا ایشہ ہر دو سلا سل سے علی خوشی آمدی مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا سل سے علی خوشی آمدی مرحبا صد مرحبا سل سے علی خوشی آمدی شمس میں میری یا سل سے علی خوشی آمدی شمس میں تیری دیا جل سے علی خوشی آمدی مہ میں تیرا چاند لگا مہ میں تیرا چاند لگا مہ میں تیرا چاند لگا مہ میں تیرا چاند لگا تیرا چاند لگا سل سے علی خوشی آمدی مرحبا صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا سل سے علی خوشی آمدی مرحبا جشن ولادت مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا نور عین آمنا نور عین آمنا صلی علی خوشی آمدی مرحبا صد مرحبا مرحبا مرحبا صلی علی خوش آمدی جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف ہر کوئی ہے کہہ رہا ہر کوئی ہے صلی علی خوشی آمدی مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشی آمدی مرحبا صد مرحبا صلی علی آمدی چھٹ گئے ظلمت کے بادل دور اندھیرا ہو گیا کے ظلمت کے بادل دور میرا ہو گیا, دور والا آ گیا, دور والا آ گیا, دیکھو دور والا آ گیا پیارا, دور والا آ گیا سوڑے, دور والا آ گیا. صلی علی خوشدہ صدیق مرحبا صد مرحبا, صلی علی خوشدہ صدیق آمد نور خدا, آمد نور خدا, صلی علی خوشدہ صدیق ہستیا, عائشہ ہستیا, صلی علی خوشدہ صدیق مرحبا صد مرحبا, بولو مرحبا صد مرحبا, صلی علی خوشدہ صدیق آج کیوں چاروں طرف یہ مرحبا کی ہر سو گل گلا, کیوں ہے ہر سو گل گلا, صلی علی خوشدہ صدیق مرحبا صد مرحبا, مرحبا صد مرحبا, صلی علی خوشدہ صدیق. بات یہ ہے آج دنیا میٹھے مصطفیٰ پیارے پیارے مصطفیٰ, سوڑے سوڑے مصطفیٰ پیارے پیارے مصطفیٰ, سوڑے سوڑے مصطفیٰ, صلی علی خوشدہ صدیق مرحبا صد مرحبا, مرحبا صد مرحبا, صلی علی خوشدہ صدیق. انبیاء مرسلین سب کی امامت کا تیرے, انبیاء مرسلین سب کی امامت کا تیرے, سر پہ ہے زہرا سجا, سر پہ ہے زہرا سجا, سر پہ ہے زہرا سجا, صلی علی خوشدہ صدیق مرحبا صد مرحبا, بولو مرحبا صد مرحبا, صلی علی خوشدہ صدیق. ہم غریبوں کے تو وسوارے دیار ہو گئے, ہم غریبوں کے تو وسوارے دیار ہو گئے, گھر تمہارا مل گیا, در تمہارا مل گیا, سونا در تمہارا مل گیا, بولا در تمہارا مل گیا, بولا در تمہارا مل گیا, در تمہارا مل گیا, در تمہارا مل گیا, در تمہارا مل گیا, صلی علی خوشنام مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشنام ہر دو سینے میں سرور آنکھ کر دو نور نور ہر دو سینے دل میرا دو جگ جگمگا آقا دل میرا دو جگ جگمگا آقا دل میرا دو جگ جگمگا کونہ دل میرا دو جگ جگمگا صلی علی خوشنام دینی مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشنام دینی کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے آمینہ کے پیال کا آمینہ کے پیال کا خوشنام دینی مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشنام دینی محمد نور خدا صلی علی خوشنام دینی دیکھ کر اتار کاش قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر اتار کاش بول اٹھے بے ساختہ بول اٹھے بے ساختہ بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوشنام دینی مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشنام دینی آمد نور خدا آمد نور خدا صلی علی خوشنام دینی آمد نور خدا صلی علی خوشنام دینی آمینہ کالا آیا آمینہ کالا آیا آمینہ کالا آمینہ کالا آیا آمینہ کالا آیا آمینہ کالا آیا آمینہ کالا آمینہ کالا جھوم جلک سد سے پیارے ربیع الاول تیری جلک سد سے چمچا دیا نصیبا چمچا دیا نصیبا صبح شب ولادت بولو آمینہ کا لال مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارا ربی النور ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کے دیوانے خوشیاں جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، نور بلا آمنا بی بی کے گھر میں آیا دیکھ، نور بلا آمنا بی بی کے گھر میں آیا دیکھ، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سب کے لیے، وہ بارہ ماں والوں کے لیے ہو، سمجھیں گے؟ وعلیکم السلام، انتظام تھی بھی نا کوسو گرم تھی بھی نا، اچھا بارہ ماں جو سفر کر چکے ہیں وہ بھی، اور جو بارہ ماں کے لیے ہاتھوں تیار ہوئے ہیں رمضان شریف تک بھی جنہوں نے ہدف لیا ہے، ان سب کی انشاءاللہ آج سحری ہے، روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ، آج وقفہ بھی ہے جمعے کی نماز تک بتا رہی ہے، جمعے کی جماعت تو یہاں 3:30 بجے، تو ٹھنڈے مدنی موسم ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے، اور انشاءاللہ عزوجل دیکھیں وہاں میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ سحری کروں گا، لیکن دیکھیں جو ہاتھوں ہاتھ ہوئے نا 11 اسلام بھائی غالباً، جو بھی 11 جو ہاتھوں ہاتھ ہو گئے تھے نا 2-4 اور بڑھ گئے تھے، وہ میرے ساتھ بٹھانا، باقی الگ الگ، یعنی کہ وہیں ہم ایک ہی حصے میں ہوں گے. اگر آپ نے ملاقات کے لیے گرا پڑی کی تو پھر وہ بدنظمی ہوگی, یہ نہیں کرنا. 17 ہو گئے بتا رہے ہیں, ہاں کیونکہ کل رات بھی انشاءاللہ ہم مل کے بیٹھیں گے نا, انشاءاللہ پرسوں بھی, کل بھی پرسوں بھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اب اس میں نہیں ہے تو پھر وہ آفر کر کے دیکھیں, بار بار ایسا نہ بولیں. یعنی کہ میں نے جو 12 ماہ کے لیے یا درخواستیں کی ہیں یا آپ کی اپنی بھلائی کے لیے, آپ کے اپنے دین کی خدمت کے لیے, ورنہ ابھی اتنے سارے باندھ لیا تو 150 اور بھی باندھ سکتا ہوں الحمدللہ. مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اب انشاءاللہ اب یہ کہ ان میں سے جو سوال کرنا چاہیں مدینہ مندی چاہے کے ناظرین, انشاءاللہ عز و جل کل 9:45 مدنی مذاکرے کی نشست کا پھر آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مدنی مذاکرے کا شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ.